9 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 800 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Piątek, 22 dzień września. Tutaj Trójka, Polskie Radio. Minęła 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. To gest solidarności z żołnierzami i strażnikami granicznymi. Na Podlasiu utworzono łańcuch poparcia. O tym, że bezpieczeństwo Polaków jest priorytetem rządu PiS-u, mówił premier na Lubelszczyźnie. Prokuratura w Paryżu chce procesu liderki narodowców i byłej kandydatki na prezydenta Marine Le Pen oraz działaczy jej partii. Łańcuch poparcia i zebranie przy biało-czerwonej fladze w geście solidarności z żołnierzami i strażnikami granicznymi. A w Mielniku na Podlasiu oddano honor i szacunek służbom mundurowym strzegącym bezpieczeństwa na granicy z Białorusią. A w Mielniku jest Michał Fedusio. Michale, jak wyrażano te gesty poparcia dla mundurowych? Ten łańcuch stworzyli mieszkańcy Podlasia, Lubelszczyzny, a także innych regionów kraju. W ramach tej inicjatywy ludzie stworzyli duży okrąg przy nadburzańskim amfiteatrze, trzymając w dłoniach długą biało-czerwoną flagę. Wśród tych osób była pani Janina Siemiatycz. Popieramy, dlatego tu jesteśmy i trzymamy kciuki za polskich żołnierzy, żeby to wszystko wytrzymali, te trudne chwile każdego dnia, bo gdyby nie oni, nas nie ma. Wydarzenie w Mielniku wieńczy właśnie rozpoczęty koncert będący kulturalnym gestem wsparcia i poparcia dla wszystkich służb pracujących na granicy z Białorusią. Michał Fedusio, dziękuję. Akcja na Podlasiu to odpowiedź na najnowszy film Agnieszki Holland. Obraz skrytykował prezes PiS-u. Powiedział, że zielona granica to haniebny paszkwil obrażający polski mundur i Polaków. Każdy, kto nie potępi takich postaw, jest po stronie antypolskiej, stwierdził Jarosław Kaczyński. To jest strona tych, którzy chcą z naszego kraju zrobić to, co kiedyś zostało przeze mnie jasno powiedziane. Kondominium naszych sąsiadów, naszych silnych sąsiadów ze wschodu i z zachodu, a Polaków zmienić z obywateli w ludność, podporządkowaną ludność. Prezes PiS-u stwierdził, że wojna hybrydowa na naszej granicy z Białorusią była zaplanowana jako działanie poprzedzające wojnę na Ukrainie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Polakom jest priorytetem rządu Zjednoczonej Prawicy. Podczas wizyty w zakładach PZL Świdnik szef rządu przypomniał m.in. o budowie bariery na granicy z Białorusią. Jak podkreślił, konieczna jest odbudowa jednostek wojskowych na wschodzie kraju i to się już dzieje. Dzisiaj trzeba odbudowywać naszą obecność militarną tutaj i to właśnie robimy. Na Lubelszczyźnie, na Mazowszu, na Podlasiu powstają nowe jednostki i będą powstawać. Będą powstawać tak długo, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie mógł dbać o bezpieczeństwo Polski i Polaków. Bo to bezpieczeństwo jest dla nas najwyższym nakazem. Jest na najwyższym stopniu naszego dekalogu, dekalogu polskich spraw. Po wizycie w zakładach samolotowych szef rządu ma się spotkać z mieszkańcami Świdnika. Przedstawiciele Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga w przyszły weekend ruszają w trasę po Polsce. Jak mówił lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, w tym czasie odbędzie się 1000 spotkań z wyborcami. Będziemy rozmawiać o potencjale Polski regionalnej, o tym, jak najlepiej wykorzystać środki z Unii Europejskiej. Jesteśmy za tym, żeby KPO oraz nowy budżet Unii Europejskiej zadziałał przede wszystkim w Polsce lokalnej, w Polsce regionalnej. Nie tylko Warszawa, nie tylko duże metropolie, ale i stolice regionów, i dawne miasta wojewódzkie. Ta trasa jest nieprzypadkowa. Właśnie ona docenia i większe miasta, i mniejsze miejscowości. Będziemy w całej Polsce. W Polsce to jest weekend mobilizacji. Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 15 października. Tego samego dnia zaplanowano też referendum. Prokuratura w Paryżu chce procesu liderki narodowców i byłej kandydatki na prezydenta Marine Le Pen oraz działaczy jej partii Zjednoczenie Narodowe, poinformowała agencja AFP. Chodzi o podejrzenia dotyczące sprzeniewierzenia europejskich środków publicznych poprzez fikcyjne zatrudnianie asystentów w Europarlamencie. Prokuratura w Paryżu chce postawić przed sądem 26 osób związanych w latach 2004-2016 z Frontem Narodowym, który zmienił kilka lat temu nazwę na Zjednoczenie Narodowe. Oskarżenia dotyczą Marine Le Pen, jej ojca Jean-Marie Le Pena, jej byłego partnera i obecnego mera Perpignan Louis Alliota oraz byłego wiceszefa partii Bruno Gollnisza, a także innych europarlamentarzystów i ich asystentów. Prokuratura oskarża Le Pen o zorganizowanie oszukańczego systemu sprzeniewierzania europejskich środków publicznych. symbolicznych na jej korzyść. Liderka narodowców miała opłacać z funduszy Europarlamentu swoją szefową gabinetu i ochroniarza. Marine Le Pen nie skomentowała na razie ostatnich medialnych doniesień. Od lat twierdzi jednak, że oskarżenia przeciwko jej partii są bezpodstawne i że mają charakter polityczny. Kilka dni temu adwokaci Le Pen poinformowali, że liderka narodowców zwróciła Europarlamentowi ponad 320 tysięcy euro, ale że nadal nie przyznaje się do winy. Paryż, Stefan Folter, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To teraz jeszcze serwujemy informacje dotyczące pogody. Noc na ogół deszczowa, ale ciepła, szczególnie na wschodzie. Tutaj maksymalnie 20 stopni. Jutro najładniej na zachodzie, sporo słońca, no i nie powinno padać na wschodzie, w centrum, tak samo na południu i północy. Czasem słońce, czasem deszcz. Temperatura maksymalna od 17 stopni w Krakowie do 22 w Lublinie, nad morzem 18, w centrum 21. Piątkowy wieczór, czas wyjazdów, przemieszczania się, zatem automatycznie po drodze z Trójką sprawdzimy sytuację m.in. na drogach Małopolski, Pomorza oraz Warmii i Mazur, chociaż mamy akurat dzisiaj dzień bez samochodu. Może państwo świętujecie, też można dać znać 227 Trójek. Michał Żołądkowski, zapraszam do wspólnej jazdy z programem trzecim Polskiego Radia. Na początek z Placebo. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Their beauty and their truth. love. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po 18 na rozwinięcie skrzydeł przed weekendem Kult Piloci. Ale my, proszę Państwa, schodzimy na ziemię po drodze z Trójką. To też taka sprawniejsza jazda. Zaglądamy na drogi Pomorza. Najpierw tutaj Pomorze, Filip Jędruch. Dobry wieczór. Dobry wieczór z Pomorza. Po zwyczajowych korkach i szczycie komunikacyjnym pomorskie trasy wróciły do normy, ale jest na pewno kilka miejsc, w których trzeba wykazać się wzmożoną uwagą lub cierpliwością. Na początek jednak o wypadkach, a właściwie ich braku, brak poważniejszych zdarzeń, jak informują strażacy, dzień należy raczej do spokojniejszych. Największe spowolnienia na autostradzie na wysokości Mopkle-Szczewko i to w kierunku Łodzi. Samo miejsce obsługi podróżnych jest zamknięte dla samochodów ciężarowych i autokarów. Od 2 do 9 kilometra roboty drogowe. Ruch w kierunku Łodzi odbywa się powolutku. Na remontowanych odcinkach obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Kierowcy muszą wykazać się wzmożoną koncentracją i stosować się do znaków tymczasowej organizacji ruchu i wtedy wszystko będzie dobrze. Do tych obecnych i przyszłych utrudnień dorzucamy obecną S7. Tam roboty drogowe w kierunku Gdyni od węzła Południe do węzła Gdańsk-Port jedziemy jednym pasem. Tam zwężenie, które będzie obowiązywało do 30 września. Obecnie zwalniamy na pewno pewno w Kokoszkach, a także przed Żukowem najeżdżając od strony Lnisk. Obwodnica bardzo przystępna, a podobnie małe Trójmiasto Kaszubskie. Trochę korkuje się za to trasa kaszubska przed Godentowem. I za Godentowem również, także w kierunku Lęborka i w kierunku Bożepola Małego. Tutaj stajemy na skrzyżowaniu w Godentowie. Poza tym na pewno warto mieć na uwadze remonty i roboty drogowe na 22, zarówno między Malborkiem a Starym Polem, jak i Malborkiem a Czarlinem. Trasy nadmorskie spokojne. No i cóż, chciałoby się powiedzieć, oby tak dalej. Szerokiej drogi proszę jechać bezpiecznie. Wszystkiego dobrego. No i dziękujemy bardzo, dokładnie tak. Oby tak dalej, to teraz Warmia i Mazury. Radio nawiguje Joanna Golona. Raporty drogowe zacznę od stolicy regionu. Są bowiem spore utrudnienia na obwodnicy Olsztyna. Od węzła Olsztyn Wschód do Wójtowa jezdnia jest zwężona do jednego pasa w każdym kierunku. Na części drogi naprawiana jest nawierzchnia. Robotnicy mają zakończyć pracę dziś późnym wieczorem. No a na razie tworzą się tam spore korki. To część ruchliwej trasy krajowej nr 16 prowadzącej z zachodu na wschód województwa. Kierowcy muszą liczyć się ze znacznym spowolnieniem jazdy od Olsztyna do wspomnianego już Wójtowa i od Wójtowa do Kaplicy. Jadąc dalej na wschód krajową 16, problemy z płynną jazdą pojawiają się w Kozarku Wielkim i są z nami aż do Mrągowa. Powodem są również prace drogowe. Kolejka aut tradycyjnie już przy wjeździe do Mrągowa ulicą Olsztyńską, a za tym mazurskim miastem wcale nie lepiej, bo odcinkowo trzeba zwalniać także na trasie krajowej nr 59 od Muntowa aż do Rynu. Południe regionu problematyczne w Szczytnie, gdzie krzyżują się trzy trasy krajowe 53, 57 i 58. Długi korek jest na ulicach Odrodzenia i Polskiej. Z kolei na północy regionu zakorkowana jest S7 okalająca Elbląg. Nie bez przeszkód jedziemy także trasą S22 między Fromborkiem a Braniewem, gdzie jest ograniczenie do 60, a ruchem kieruje sygnalizacja świetlna. I na koniec jeszcze krajowa 15. Tu problemy są między Sampławą a Lubawą, gdzie remontowany jest most. Spowolnienie jazdy również na początku obwodnicy Gołdapi w ciągu trasy numer 65. Wieczór w regionie spokojny, bez niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Te jednak mogą pojawić się nocą. Może popadać i zagrzmieć. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. Dokładnie tak. Nocą ma padać w zasadzie w całym kraju. Na drogi Małopolski też na pewno do 19 zajrzymy. Tymczasem z propozycji do listy przebojów trójki. Po 19 okaże się, czy ten utwór trafi do zestawienia. Gmilow, see ya. Just this once. Dance, baby. You don't wanna sing with me, but babe, that's what I need. Please now, just this once. Sing, baby. Sing, baby. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lata po drodze z Trójką, a skoro mamy piątek, to już za 40 minut lista przebojów Trójki, notowanie 77 i pojawi się doskonały wstęp. Tomek Miara zapyta Państwa między innymi, dlaczego Państwo lubicie jesień. To tak jak jest z łyżką, co się nią robi? Jesienią. 25 minut po 18 jedziemy w stronę i radionawigatora Trójki i podsumowania ekonomicznego. Tym razem z grupą Blue Stones.

auto osobowe wjechało do rowu, a w efekcie ruch dla obu kierunków możliwy jest tylko jednym pasem. Droga krajowa nr 22, odcinek Kostrzyn nad Odrą, Skwierzyna w Karkoszowie. Na 11 kilometrze zderzenie dwóch ciężarówek, jedna osoba ranna. Droga była zablokowana, teraz ruch dla obu kierunków możliwy jest, ale tylko jednym pasem. Skończyły się kłopoty na 434 kilometrze z 19 w Krzywdzie. Nie ma już utrudnień na 73 kilometrze z 12 w Świdniku i po kłopotach także na 181 kilometrze z 8 między węzłem Zduńska Wola Zachód a węzłem Zduńska Wola Wschód. Są niestety kłopoty na autostradzie A2 między węzłem Łódź Północ a węzłem Łowicz na 374 kilometrze, gdzie zdarzyły się dwa auta osobowe. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Wszystkim podróżującym, ale i tym, którzy korzystają z chodników i poboczy, ostrożności i życzliwości. Wszedł do studia i powiedział siemanko. No faktycznie specjalista ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz, ekonomiczne podsumowanie dnia. Dzień dobry. Spółki Centralny Port Komunikacyjny i Polskie Porty Lotnicze są już jedną grupą kapitałową. Akcje PPL-u do CPK-u wniósł pełnomocnik rządu Marcin Horała. Jego zdaniem nowa grupa będzie dominowała w naszej części Europy. Jeden silny państwowy podmiot, który zarządza aktywami należącymi do Skarbu Państwa w sektorze lotniskowym, a więc przede wszystkim może trochę bardziej z pozycji siły, z pozycji lepszej negocjować warunki z partnerami biznesowymi z zagranicy, tak żeby już skończyły się czasy, kiedy no, zwłaszcza linie niskokosztowe dokonują takiej rabunkowej eksploatacji polskiego rynku, w wyniku której linia zarabia, a wszyscy pozostali, polskie lotnisko, polski podatnik, tracą. CPK to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. PPL z kolei są właścicielem m.in. lotniska Chopina w Warszawie, ale też portów lotniczych w Radomiu i Zielonej Górze. Jeszcze jedna informacja dotycząca projektów strategicznych. Jest zielone światło dla pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Chodzi o zgodę środowiskową Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Przypomnijmy, pierwsza elektrownia atomowa ma powstać na Pomorzu w miejscowości Lubiatowo Kopalino. Za technologię będzie odpowiedzialna firma Westinghouse, a za budowę Bechtel. Jesteśmy najbardziej pracowitym narodem w Unii Europejskiej, zaraz po Grekach. Tak wynika z danych Eurostatu. W zeszłym roku statystyczny mieszkaniec Unii pracował 37,5 godziny tygodniowo. Grecy, Polacy, Bułgarzy i Rumuni powyżej 40. Najmniej mają na liczniku Holendrzy 33, niewiele więcej Niemcy czy Duńczycy. Najbardziej zapracowani są oczywiście przedsiębiorcy i samozatrudnieni. Jeszcze jedna liczba, chyba dość niepokojąca. Ponad 7,5% mieszkańców Unii pracowało 50 i więcej godzin. Dokładnie za tydzień będzie można już składać wnioski do programu Ciepłe Mieszkanie. Pieniądze będą znaczone, trafią na wymianę kopciuchów, ale też na termomodernizację czy instalację takich urządzeń jak panele fotowoltaiczne albo pompy ciepła, mówi minister klimatu Anna Moskwa. Nawet do 40 tysięcy dofinansowania, a dla wspólnot nawet 375 tysięcy dofinansowania dla tych małych wspólnot, tych, których nie ma w innych programach, których nie ma w Banku Gospodarstwa Krajowego, od 3 mieszkań na termomodernizację, na wymianę źródła ciepła, tak żeby obniżyć rachunki i oddychać czystym powietrzem. Program Ciepłe Mieszkanie funkcjonuje na zasadzie bezzwrotnych dotacji. To będzie już druga edycja programu, a planowany budżet wyniesie 1 000 000 000 zł. Paliwo już poniżej 6 zł. Zauważają to w swoim cotygodniowym raporcie analitycy ePetrol i prognozują, że ceny poniżej 6 na pylonach będą się pojawiać w najbliższych dniach coraz częściej. Na dzisiejsze nastroje na rynkach miały wpływ niedobre wyprzedzające dane z przemysłu, zwłaszcza dla Francji. A my czekamy cały czas na ocenę ratingu dla naszego kraju, który dziś wystawi nam agencja Moody's. Od tego będą zależeć na pewno kursy walut. Teraz za franka płacimy 4,76, za euro 4,60, za dolara 4,31, a za brytyjskiego funta 5,29. To teraz jeszcze taki muzyczny progres. Myślę, że w to zawsze warto inwestować. W uczucie. Idę, widzę na 1 metr skoszona trawa, nudny dzień. Chyba po drodze minę stary znajomy brzeg.

drodze z trójką, 16 minut do 19. Jesteśmy już, proszę Państwa, w Małopolsce. Podobno jest sporo utrudnień. Kuba Hanak, czy tak jest właśnie? Dzień dobry. Dzień dobry z krakowskich, małopolskich dróg, mocno dzisiaj zakorkowanych. Obwodnica Krakowa, bo od niej zacznę, w zasadzie już od bramek w Balicach do zjazdu na Zakopane, mocno zakorkowana. Tutaj musicie Państwo doliczyć przynajmniej kilkanaście minut do podróży, a jadąc w stronę Zakopanego, najpierw S7, potem drogą 47, natraficie Państwo na kolejne utrudnienia, bo już w Rabce spory ruch i utrudnienia oraz przede wszystkim od Klikuszowej do Nowego Targu postoicie Państwo kilka minut w korku. Podążając dalej w stronę Zakopanego, do stolicy Tatr utkniecie Państwo w korku jeszcze w okolicach Szaflar i w samym Zakopanym, gdzie rzeczywiście ten ruch spory. Wracamy z południa na północ. Północna część Krakowa w zasadzie dzisiaj od samego południa mocno zakorkowana. Ulica Opolska cierpi dzisiaj okrutnie z powodu tych korków. Okolice Alei 29 listopada również mocno zakorkowane, a zatem i wyjazd siódemką na północ w stronę Kielc-Warszawy mocno dzisiaj oblegany przez samochody. Wjazd siódemką do Krakowa również mocno był przykorkowany. W tej chwili sytuacja troszeczkę się zmienia, jest odrobinę luźniej, ale z uwagą, bo tam ciągle prowadzone są prace budowlane nowej S7-ki. Wędrujemy na drogę 79 w stronę Sandomierza. Tutaj widać spory ruch, szczególnie w stronę granic województwa małopolskiego ze Świętokrzyskim. Uwaga, 94, czyli droga, stara droga na Tarnów w okolicach Wieliczki mocno zakorkowana. Tam Państwo utkną również na kilka minut. Prosimy bardzo o uwagę. Policjanci przypominają, jeżeli pojawią się mgły, używajcie Państwo świateł mijania nawet w dzień, a jeżeli te mgły są gęste, świateł przeciwmgłowych, bo naprawdę widoczność może być mocno ograniczona. Zmienia się pogoda, synoptycy zapowiadają mocne opady i mocne porywy wiatru. Uważajcie Państwo na siebie, a ja jak zwykle życzę szerokiej drogi. No dokładnie tak. W nocy ma padać w całym kraju, więc tym bardziej warto uważać. O pogodzie więcej po serwisie trójki, czyli po 19. Tymczasem no, można tak sobie powiedzieć, że na lepszą przyczepność w programie trzecim Florence and the Machine. Thank you. I can't help but pull the earth around me to make my bed. And all my love remind me, what was it that I did? Did I drink too much? Am I losing touch? Did I build the ship to wreck? To wreck? To wreck? To wreck? Did I build this ship to wreck? To wreck? To wreck? To wreck? Did I build this ship to wreck? Trójka Polskie Radio, już tylko 11 minut do 19. Piotr Łodej zapraszał do trójki od 15 do 18, ale ma tutaj jeszcze coś do dodania. Na przykład, że jednak Polacy naprawdę sporo pracują, ale w tym przypadku grunt, że skutecznie i ciekawie. Jeszcze w dodatku w parze. News albo fake news. Oto jest pytanie. I nim na dobre rozpocznie się kolejny wrześniowy weekend, jeszcze chwila o dezinformacji, o fejkach właśnie. A naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry. No, dzisiaj dezinformacja z życia wzięta naukowca zajmującego się tym, że właśnie. To prawda, że dużo jest takich fejkowych konferencji dla specjalistów, dla autorów zajmujących się właśnie dezinformacją, bo to jest ciekawe. Może przedstawmy słuchaczom kontekst tej sprawy i tutaj jest to sprawa świeża, sprzed kilku dni. Ja dostałam takiego maila dotyczącego konferencji, która ma mieć miejsce w Dubaju. Jak to odbierać, to już państwo słyszą, bo uśmiechamy się. Na tak, ja się uśmiecham, bo rzeczywiście z mojego punktu widzenia to było bardzo takie zabawne, tak? I jestem zawsze głęboko rozczulona, kiedy dostaję tego typu maile, ale z tego co wiem, no niestety niektórzy się na nie nabierają, stąd dzielę się tym przypadkiem. Co to miało być? Konferencja w Dubaju naukowa, tak? Tak, naukowa, z informacją o tym, że organizatorzy przeczytali rzekomo mój artykuł, bardzo im się spodobał, zapraszają mnie do wystąpienia na ten temat, oferują przeloty, oferują hotel w cenie, po prostu zapraszają mnie z wielkim rozmachem na konferencję, którą organizują. No i oczywiście tutaj chodzi o pewien mechanizm, bo ja jestem przekonana, że naukowcy z różnych dziedzin dostają mnóstwo zaproszeń na konferencje, co jest dobrą praktyką, ale bardzo często w tym natłoku obowiązków nie są w stanie wszystkiego sprawdzić, czy też nie pojawi się w odpowiednim momencie taka lampka, że a może tu coś jest nie tak. W przypadku takich konferencji zagranicznych, w dość prestiżowych lokalizacjach, z ofertą właśnie zapłaty za wszelkie koszty, trzeba być szczególnie czujnym, bo rodzi się taka pokusa: o, fajnie, będę miał okazję podzielić się swoją wiedzą, będę zabezpieczona, tutaj wszyscy się troszczą, więc jest wtedy taka pokusa zgodzić się Ale takie... czy ja dobrze rozumiem, że są takie fejkowe konferencje? Tak, panie redaktorze, to jest w ogóle taki nowy, stary, bo pewnie i w dawnych czasach tego typu twory powstawały, ale teraz one przybierają masową skalę, to znaczy tworzone są różne eventy, które mają na celu właśnie zainfekowanie, ja to tak mówię, środowiska naukowego, czyli albo, jeśli są prawdziwe, to zaprasza się różnych naukowców, takich właśnie nie do końca świadomych kontekstów międzynarodowych, po to, żeby wystąpili na takiej niszowej konferencji. Rzeczywiście opłaca im się udział, opłaca im się nocleg, ale potem wykorzystuje się ich osobę do pewnego uwiarygadniania tej konferencji, a ona bardzo często może mieć taki wymiar propagandowy. Ten teraz... autorytet może być cenniejszy niż te wszystkie profity. Dokładnie, bardzo trafna uwaga. W przypadku tej konferencji, o której ja mówię, dokładnie tak było. Ja sobie przejrzałam prelegentów, przeczytałam opis tym, czym oni się zajmują i dość łatwo było wyciągnąć taki wniosek, że w tej konferencji na przykład o to chodzi. Próbują mnie wykorzystać, mój dorobek naukowy. Też, ale czasami to jest kwestia na przykład wizerunku, kiedy to jest gdzieś bardzo za granicą. Duże nazwisko, jak się pojawi. Nie, to nie chodzi o moje duże nazwisko, pani. Nie. To czasami jest kwestia po prostu tego, że ktoś z zagranicy, no, na przykład z państwa Unii Europejskiej przyjedzie i to nie musi być duże nazwisko, bo na przykład dla Hindusów, mieszkańców Afryki, no nasze nazwiska nic nie znaczą, tak? Natomiast samo pojawienie się takiej osoby, która będzie afiliowana z kraju europejskiego... Aha, to już będzie przedstawiciel Unii Europejskiej powiedział tak, to czy to i to jest stanowisko. Dokładnie, aha, tak, więc tutaj nie chodzi o mnie, myślę, że tutaj znaczenie nazwiska ma mniejsze znaczenie w rzeczywistości, a chodzi bardziej o afiliację z kraju Unii Europejskiej, więc przed tym przestrzegam. Przestrzegam też przed takimi konferencjami, które mają już w tytule zachętę do kliknięcia w linki. Bardzo często w tym linku wpisujemy dane i to jest taka forma skamu dla naukowców, czyli właśnie agregowania danych o tym środowisku i to jest druga forma takich ataków cybernetycznych. No więc mam nadzieję, że tu na weekend, jeśli słuchają nas jacyś naukowcy, będzie to takie delikatne ostrzeżenie. Ale to też pod rozwagę dla uczestników takich konferencji, prawda, żeby nie dać się wykorzystać. Tak, oczywiście, tak, bo z pewnością są to też szersze eventy, gdzie dostają na przykład biznesmeni albo prezesi różnych firm takie zaproszenia. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem, nie wybierająca się na razie do Dubaju na konferencję naukową. Nie. Dziękuję bardzo. Dobrego weekendu, dziękujemy. Do widzenia. Po 19 Tomek Miara i 77 notowanie listy przebojów Trójki. Za 5 minut serwis Trójki. Było po drodze z Trójką, no i sprawnie dojechaliśmy. Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski, Józef Niewiarowski, Michał Żołądkowski. Weekend w samochodzie czy poza. Życzymy po prostu Państwu więcej luzu. A tu muzycznie jeszcze z cyklu Kto pyta, nie błądzi. Thank you.